نزول کې په د صورت قلم نه دی دریم صورت ته او صورت جن پسې راوړو ولې رب ته ښکارا دی چې مخ کې جناتو دعوتو چلاو او خپل قوم ته پورا پورا احکام رسول خا نزی صورت کې پیغمبر ته وی چې توم دې خپل امت ته دا قران را سوخه ازویم دا چې د جناتو ذکر وشو او داغي محبت د قران سره ذکر شو قران یو اوري څومره خوشاله شو نزی صورت کې الله مؤمنانو ته وی چې تاسو هم په قران داسې مئن شئ لکه جنات داغي نه عبرت واخلئ کنه هغه خو چې واوري د خپل قوم ته په یو سات کې هم طالبانو هم بیا استادان شو تاسو هم داسې شئ کنه ها او قرآن خدا سی کتاب دے چه سار مال با حضرت شیخ ویلیو رحمه اللہ سار مال با طالبی اما دیگر با استاد ولی چه صدی دکڑی نا براسائی کا نخوا درم داو چه آخر کی شان در رسول بیان کو چه دا پیغمبر اللہ را لے گلے دے نزی صورت کی وتا خطاب ذکر کو چیا یو المزمل تابان جوړ تکلیف راغې چې تا تما قران نازل کو اته لمازی مواری در کړن تکلیف بدر را یا یو المزمل دا نو متذکر واغستو سلورم دا چې مخ کې وی لما قام عبد الله کله چودری کی بنده د الله نو دې صورت کې وضاحت وکم چودری ذل عام دي مانزه چودری ذل قم الليل الله او چودری کا د شپې چودری کا لګش پایا ډیرش پایا او دغه قیام معنی وکړه اپینزم داو چی پیریانوی مونگا قرآن واورد دی راجیبا نصورت مزدن ملکوی چی آدابی ازدکے خوا قرآن خوزدکو خو آدابی ازدکے رتل القرآن جدا جدا الولے پا دمدم الولے تلوارو نکے گوارے ترتیل کوئے ترتیل پغم داو چی مکه پیریانو وی چې زمو خدا ګمان نو چې انسانان او جنات به په خدای دروغ جوړي ګورو تا سورته مزمل کې با وی چلا رب العزت وی وزرنی والمکذبین او تاسو ما پریده دی خلق سره زه ګورم چې دا په مې دروغ جوړ کړي پریمه او سمره زورنه ول ورکی ول مکذبین او په مه دروغ جوړ کړی تاسو هم دا اوچوي چې دا بیان به کوم کوم ترغه پوری چې دا خلق وی نی خپل انجام او چې من اضعف ناسرن واقل عددن سورې مزمل کې داغي مثال په فرعونیانو سره ذکر کړو دې ځان تر ډیر اوچت وی ها الله وی دا غي عاقبت وګورکا دا زموږ کې رد شرک کو صراحتن چلنو شرکا بربنا حدن دلته کې بعد کلمې د توحید ذکر کی صراحتن چلا اله الا هو فتخذه وکیلا چنيش تبل سو کو نو جوړا غزي مو ارو کنه کنه نحم داو چلتے اللہ من ارتضا من رسول اللہ په مخلوق کې څوک خوښ کی نذری صورت کې ویلو چې ایو المزملو ته خوښ کړی ته دې امت ته پاره مزملی خوښ کړو الاسم داو چې قران تعریف یو کو قران عجبن ډیر ناشنا کتاب دی ډیر ناشنا کتاب سورت مزمل کې بیا بیا وی فقرو ما ته سرا فقرو ما ته سرا قران رولې کنا قران دکه چې کوم د تاسان اسانی نو هغه مخ کې دکه او اگران ګران رستو کې بیا خیر دی طریقې او توقو د ذکر د قران ښا رب تیسمی داو چنو علیہ السلام جناتو تا تعلیم ورکو نو اے مزمل تدیقام تا تبلیغ ورکا کنا اگر تعلیم ورکا تا تبلیغو کا یا ایوالو مزمل مدسرم دا سی دیکھا پا دیکھیں دیر دا شجاعت و بہادرین کارواخ لکھا سورت دعوی دا ترغیب قرآن تا او تحزیز پا تلاوت تاغی اللہ زورنا ورکی خلق اللہ چه قرآن گوائے لولے لولے لولے اسی دن وقت دا ایکی گا وقت خرابی کنا نو قرآن روالا کنا ایک وقت تا قیمتی وقت دن دا ایکی گا اسی ناستی سوچونا فکرونا کئے دا ایزان لسی مرض قتلے دی قرآن روالا چی علاج دیوشی وخت قیمتی شي او دغه د برکتونو خو صحت نشته کنهخه نو د سورت مزمل او مدثر دواړو کې ویلي قران ته ترغیب قران ته ترغیب ابیا تخویف د دنیا په هلاکت ته فرعون سره او اخر کې بیا تقسیم کې ذریو قسمتا د حق پرستو بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل تاسل کې دا زمل نه دي زمل حمل توي با بار حمل بار زمل بار زاملا اغي اوختوي چې سبې پراتي ده پاسه هغه ته زاملا وې کنه نو دا اصل کې مجرد ندی دا مزید دی تفاعل لے تزمل دیر لوے بوجیے پا زان واچو دیر لوے زمواری واغستا تزمل اصل کی یوم تزمل فبیا قیدہ دا گریمر دنو اگا چدو حرفنا یو بل سرنیز دی تاریخ پل میان کی بیا میو چل کئی کنا او یو بل سرنیز دی کنا ناغتا او زا قریب المخرجو ناغتا پا دی حرف دا زا کی لارا مدغم شوا نو زا ڈبل شوا نو ادغام پا کیو شوا نو مزمل بنوایو گره غلط تخواه وی صورت مزمل وی صورت مزمل وی دوڑای ده نده خوڑه دی ادغزی صورت مدسر دیگه خوی ادغام شوی ده که نخواه ایک امبل اوستن کیا یو قول خدا چه کل وحی و تشوی و اڈن بیزلو چې جبرئیل علیہ السلام مخامخ د اسمان په کنارو باندې ناستو بیا رانځ دی کېدو نبی علیہ السلام ته په نبی علیہ السلام باندې روب راغی بوج راغی او بدن ټول داسې خولی شو چې بدن خولی شي او بیا رستو په واو لګی کنه نو دغه سره تبر راځي په بدن باندې ښا راغه حضرت خدیجه ته وی چې زملونی زملونی ما با انسا در واچوه سال را لوش نو حکم راغی چی ایوها المزملو ایکم بل اغسطن کیا قم اللیلا سملی بنا دا خود ادری دو وقت راغی دا خود بیان وقت راغی دا خود تبلیغ وقت دی آو دا ارام وقت خلاو سلویخ کالا دی ارام کرده دی رضی صورت سره دغه مناسب وا او بل معنا به سورې متصر کې بیا وکم الله وتعالى حکم کوي چې طریقه ته خیمه کنه هیڅ ګران نه ده ځکه الله ګرانې اسانی کنه تا باندې خو بوج راغې تا باندې روب راغې د دې مسلې د وجنه او د دې رسول د وجنه ٹک دا دی کی شک نشترے چن سنلقی علیکا قولا سقیلا درانا دا سختشتا دی لیکن علاج خوشتے کا نا اغدا دی چتا اللہ تودرے گا نوار سبا سانشی پدی منزنو کی پدی عبادتنو کی او خاص کردش پی پدی گڑیر برکات تی دی باندی دری پوج په انسان ډیر کارونه سانیږي مسلې حل کیږي او خود دا سوچ به سوک کینو خلق خو سوچونو مړکړو د دنیا سوچونو فکرونو دی خراب کړو تبه کړو ولیکن دې سوچ ته سم نشو چې قم اللیلا راشه خپل الله ته ودرېګا راشه خپل الله ته وجاړه دا سوچ دی چارانه ښه پیغمبر تعالی وی ادریگا ټولش په انا الا قليلا مگر لګ آرام کا هغه لګ په کذری مې سشوا ادوی سي ادری دل شو ولي ځواني وکنه ښه إلا قليلا مگر لك آرام کوا ها سمرا نسبه ده قليلا معنا او تفسير کو نسبه ینه نیمش په آرام کوا انیمش په لا تودریگا داروستو بیا چرورو کمزوری راتلا او انقص منه قليلا یا کم کا د دې نصفنا دا آرام کول لګونتي د نصف نه چې کم کینو درې مې سشو کنه نو دا بالکل د اخري وخت خبره ده او خبر اصل کې ز قم دوزرې دو سره ده ودري گا ټولش په نا الا قليلا مگر لګ وخت مودريګا سمرا نسبه نیمش په ودريګا او ان قسمنه قليلا يا كم کا دا ودريدل ذي نیمش پینهم را ودري ویسه شوا نو دوه وخت دوی سي آرام کاوا اي ویسه ودريګا الله تا د صورت په دوی مې سکه بیا تفسیر راځي په شلم آیات کې زګدا نل سیاتنا په یو ځل نازل شویو دې سورته مزمل ابیا د شلمیات نه په یو کال پس نازل شویو ان ربک یعلم هغه کې دې وضاحت ته پوره عزیز کې پویدل پدې ډیر ګران دي چې دا نسبه چا سره لګي او ان قص چا سره لګي او زیز علی یا پدې نیم باندې زیات کم قدرت ذل ورتل القرآن ترتیلا در صد پار دی د شپې او درې ذل لولا قرآن پورا په لوستو سره ورتل القرآن ترتیلا لولا قرآن خو په لوستو سره په دما دما بیل بیل دیو تعذب خو کنه نو یو عمل کې په خپل شرطونو یې نو هغه اثر کوي کنه نو اس کو څوک لستل کوي لیکن ترتیل پکې نه نو بیا به پیسې کار شو او کاسي ترتیل کوي ولیکن د شپې ودریږي نو بیا بس کار شو پیدا خو به نه چې دا ټول شرطونه پکې کنه دا ډیر لیمان او مرګري داسي ارمانونه کول ارمانونه کول فارغه بشو فارغه بشو د سربندي بشو او حفظ به نه وکړي وزي به ډیر زیات یې راخو دا کړي راټه کمزوري کنا کتار څومره علم کړي خو چې حفظ نه وي تبایت نه پیژنې تبا صورت نه پیژنې پتبا تن لګي ادا خډیر نورم داس تدید وجن ډیر کمې راځي دی وجن له پخوانو علماو شیخ الاسلام ابن قیم حافظ ابن حجر رضی په وخت کې دغه طریقه وا چول به پوړو کې باندې قران یاد کړو کډیر واخو پیندل سوکال ته ورسېدن بس قران به ته یاد بیا په علم شروع کو دا پوره ترتیب وکنه ها ورستو بیا دا ترتیب ګډوډ شنو اسیوم خلق سره د قران قدر نو ا بیا دې تنا دا ته نډیرا غټه کمزوري را لخه توبه ان سنلقي عليك قولا ثقيلا يقينا منغا نازلوا تاتا داس یو قول او داس یو کلام چې غډیر دروندې څنګه دروندې قولا ثقيلا توبه هغه خو دروند ځکه نه دی که یو لک قران نه یې زده کړې ا نه یې ویلې نه حفظ کړې او لارشی او خپل وزن وګوري چې زه سوره یم 35 کیلو ها اج بیا قران حفظ کې لړشی بیا ځانو تلی نو مکه 35 کیلو وي نو دې حضورن نشو او 114 سورتونه په سینه کې پراته دي نو وینځ دا درنواله ته نه مراد وي چه تا با سر کانی اچه خا اکی لوگان با سر اچه نا سقیلن مانا فلمی زان دا بہتر مانا ارچا چکڑی دا سڑی ندی معلوم خو دی پا میزان کی درون دے نور عملون که درنیگن دا ددو وجی نبا درنیگی خا چا منزون کلی کلی و قرآن با کیویلی ناغی کی بوازن زیادی کنا ادویم مانا سقیلن فی الابلاغ سقیلن فی الابلاغ دے گران دے سقیل مانا گران دے پر سولو کی دا خلق اصدہ سے خاموش دے آو بی غم دی غم و سرنشتا دا خوزی رسول گران دی کنا او غیدان لکار گوری چه قرآن رسوی خوبیا و داغی ده ناستی زینی دولار زیبینی ده شپی رضی زیبینی بس کلیو زی کلبل زیوری بیا خو سکون نشتا گوری ده دی پر رسولو کی خواه ده گران ده پر رسولو کی خواه او ګران نه دی پس د کولو کې دا و سروای چې ګران دی پر سوالو کې او ګران نه دی پس د کولو کې ولې ځکه مخ کې قمر کې ذکر شو سلور زنه ولقد یسرنا القرآن للذکر وهل من مدکر چلای ما خو آسان کړل ته ذکر دې پاره خو ګران نه دی او رسول ګران دی چتکینه خلق د دعوت ورکه دا قران په طریقه باندې دا ډیر ګران کار ده نلایي ګران دی خو لیکن طریقه شته کنه ان ناشئات الليل هي اشد وطئا بشکا دا پاسې ذل شپې معنی ذل ته مختلفی ناشئه نشأ ستویلی شی قرآن زی پزی ذکر کردی دا وان علی نشأة الاولا بیا جواندن پاسی ذل جواندی کی ذل پاگا مانا رازی کنا وزیم مانا چی دا پاسی ذل دش پی اللہ تا دیر سخ دی پم والفت کی زکا بل پی کروا سرنی کنا تا دنیا پی کروا سرنی دمال او دا اولاد فکر با سر نیدش پی صرف دا اللہ فکر با ایدر سر ندا اللہ سر او الفت دیر مضبوط چی خواه واقو مقیل او دیر درست وینا تا او دیر درست پا تلاوت کی او پا قرآت کی وقتو ندش پی نمرات تینا پاسی ظلم سیدی امانات تینا وقتو نم سیدی چه اکثر مانا دا کرینا شیعت اللیلی وقتو ندل شپیر چه اغا مختلف خلیک ناشی آ اغی توی حدیث دا حضرت عائشہ کی رازی چه ناشی آغی توی چه مخکتی نخوبی گوری کلگو دشوی کڑیرو دشوی بیا پاسی دن دکتا ناشیعت اللیلوی خواه ولیکن دو خوب نمخ کے مخ کے اغیطا نویا خو عشاء دے ماس خوطن دے اللہ ویدہ میں تذکہ دا وقت خو شپا میں تذکہ خو ان لکا فی النار سبحا طویلا یقینا استاد پارا دروازی شغل دے دی رگد چگہ دعوت تے دروازی خطب میلو گر دے دروز خطو دا عربو پا قبیلو گرزی نپاغی کی تا مانزه تا سمیگی نا داشپا دیر دا مانزه دا پار موزون دا نیقینا نستا دا پارا دروزی سبحن شغل دی طویلن دی رگد ورا سبح خواه دی که استعمال شوی دی چو السابحاتی سبحن نازعات کی براش لامبو وحل یا پا دریابونو کی ایا پا هوا کی مارغان دا مبلغ دا دعوتم دا سدیکن دی چی دا اللہ دا توحید بیان کی و دا قرآن پیغام رسی نو دا دی دا اللہ پا حکم پسی لامبوی آو کن سبحان طویلان وذکر اسم ربکا و تبتل الی تبتیلان دا ټول اصول دی او هدایت دی د دعوت آسانتیا ذکر کوا ذکر کوا چې اس وخت نه د ذکر نه خالی نشي ښا ځکه ملائک وي قیامت کې ډیر خوشاله وي دا غسړی نه چې دا په عمل نامه کې ذکر زیاتی غریب ډیر خوشحال شهروی زدن وخت نه زای شوی ها او دې مونږ ته معلومو کنه بس د چره وخت نه خالی کړي یو خواهی چی لکم او دی نو دغه د ودو هغه وخت نه خالی شوی دی او ضرورت ته نو سبق یو سره ود کیږي بنا دغه وخت نه خالی شوی یا ډوډۍ خوړه چیس کا او بیس کی په دغه تن وخت نور د تن وخت نه خراب شوی ولي بالتسبيح سبحان الله والتهليل لا اله الا الله والتكبير الله اكبر والتمجيد مالك يوم الدين او التوحيد وحده لا شريك له او الصلاة والتلاوة ودرس العلم دام ديو دا ټول په ذکر کې راځي ها واذكر اسم ربك نو ذکر کوا د نوم د خپل رب واذكر اسم ربك ذکر کوا د نوم د خپل رب نو نوم خدا غس یو کم سل نه د دینوم زیات دي نو چې هر نوم د تیا دي نو وایا چې الله یا رحمان یا رحیم یا غفار یا ستار یا حیو یا قیوم دا نمونه دی در افستا کنه خواه چه کم دو دا تیادی نداوائی خواه و تبتل الی تبتیلا دا سی ذکر کوان د خپل رب چه بیل که خپل زان اللہ سره پا بیل اولو دا مخلوق نزان بیل که مخلوق بتا نپریدی کنه اوی اغیبا توی چه یلکا راشه چې د ذکر طریقه ده تو خیمه تا با دیتا نپری د ذکر طریقه تا خیمه دعوایا چی آبو دوحو وی دعو دا خدای پا نمونو کی نشتا بودوح سی تا گورو تا اگا نمونو منی کئی چی اگا دا اللہ نمونو دی کنا او هغه تاخلي چې هغه د الله نومونه ندي او د الله په نومونو کې ندي راغلي د ځان نه جوړ کړي یا قاضي الحاجات او یا د ځان نه بلګيای دا کوم ځای راغلي د دې خلقو دغه وخا او یا صاحب القدس او نلاوی د خلق خبرې پرېدا او تبتل الیه یو دا معنا بیل که خپل ځان الله ته ځان بیل اول سره ځکه چې دا دې نه کړی نو ته خدای نشي یادولې او ولې چې تا پورې اوسلین خاطر دې کنه او هغه دې نه پریدي چې تراشه کنه یو سوال جواب دی یو خبره ده د پردي خبره ده نو کې به دې نه نو بس اگر نخلاسی کی بیا پا گنٹو گنٹو بناستی خواه نو تا داغا نا ذکر کولشی داغا خو بس کار نئی آخو با وخلی نو تاو دا کارو باسی خواه پا گورا مونگ تا وقت نشتا دی مونگا خو بس یا قرآن دغه سوایو یا په معنا وایو یا په ترجمه وایو کتابونه وایو ادمون په ذمہاری دا کار دی کنه اته اوس راغلی نو ما سره د دنیا خبرې کوي چې کلی کې داسې چلو شو پلان دی کې هغه چلو شو سره مړ شو په لار کې را پریوتو او صاحب مړه کې اون خطو یا خدای دا خو ډیر کار بدازږي زمون دغه تاجت ته زمون قران ته زمون علم ته زمون دین ته تاجت ته ول الله ذکر تاجت ته زمون وخت مخرب وا الله د ملک و راضی خان مونږ له اختر مبارک مرا کو دانشته په دین کې خان د خلق خو ته وې بیا بیا پس ګور اسم ربک یاد کانم ز خپل رب الب یادول شی چې وتبتل الیه تبتیلا بلکې خپل ځان الله تعالی په بیلول سره د مخلوق نه رب المشرق والمغرب هغه ذات او چې مالک د مشرق او د مغرب یو یو یې یاد کو لا اله الا هو نشته بل حاجت روا بغیر زدنا فاتخذه وکیلا اونی سا دل را خپل زموار واسبر علا ما یقولون صبر کوا پا خبرو چی دیئے وائی وحجرهم حجرا جمیلا او پریداد خلق لرا پری خودل خیستا پا داز طریقہ چی دیئے ڈپو نشی اتتی نتلے پا مخاجدی تپو سنکی او تو مدینہ کی ناستے تاسی هر چا توی وحجرهم حجرا جمیلا د شرک زه د کفر زه د بی دینه زه د بدعاتو د رسوماتو زه پریده زن ده سم زه وګوره چرته که لوګی کتن دی خو د دغه نخوابی غمه کنه خا پریده دی خلق لرازی گمراه و خلق لرازی بی دین خلق لرا خدا سه پری خودل چی مصیبت تا تجور نشی اڈو چا تا وایا مخا ای چا تا موایا بس راز چا تمخ کارا کوا چیسو خلق سوک تا پوست کئی چی بیا تزیت رسید لیخا وزرنی والمکذبین او پرید ما داغ خلق سرا چیغی دروغ جن کئی قرآن او دروغ جن کئی تالر ولین نامتی مالدار دی ومحلهم قلیلا و دا عذاب سوال ام کوا ولی مهلت ورکا دی للگون تی دا دور اوامر یو تذکر کرنو قم اللیل او انقص او زد ورتل وذکر اسم ربکا وتبتل فاتخذو واصبر وهجرهم وذرني ومهلهم دا سانتیاو اصول لیکا چلاوی علب یو سلی دعوت رسول شی چگا پا اصول دا صورت مزمل بانده خب پورا پابندیو کی خوا ان لدین انکالا و جحیما اللہ یقینا منسرا نمونی او قسم ندید عذابونو دیری نمونی انکال بخاریوی قیودن بیڑے و خپوتا چولشی اغیطوی و جحیمن جہنم دے و طعامن دا غصتن او دا سی خوراک دے چی غصور وستن کے دے ام بے خوری ام بولا غصور دیخوا عذابا علیما عذاب دردناک یوم ترجف الارض والجبال یاد کا عورت چی او بجڑا کی گزمکا او غرونا او شیب دا غرونا کسیبا محیلا دیرے نرمی نرمی شگا بشی ریتی بشی بس انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم یقنن در لگلی منتاستا عربو یو پیغمبر عظیم الشان بیان کو ان کے پتاسو کما ارسلنا الی فرعون رسولا سنگا چی منگلے گلے فرعونیانو تا یو پیغمبر موسیٰ علیہ السلام فاسوا فرعون الرسولا نا فرمانی اکلا فرعون داغی خاص پیغمبر فاخذناو اخذن وبیلا انیو منگا فرعون لرا پنی ولو سخت فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا تاسنګ یریږي د قیامت نه ها چې د خلیشي خبره نو مونږ ډیر یریږو مونږ د قیامت نړیر په هیبت کیو مونږ نلاو یوم کفر او شرک یوم چې یریږم دا څنګه یریدل فَكَيْفَ تَتَّقُونَ يَوْمًا دا غي سره ده ها تاسنگا یریگی داغی روزینا ان کفرتم کجرتازو شرکم کوئے کفرم کوئے داغ دروغ دی سوک یریگی اگی کفر کئی یومن داغی روزینا اجال الولدان شیبن چوبگر دیما شمان بڑاگان السماو منفطرم بی اسمان بارا وردی دن کی پدی باندی کان وعده مفعولا او دا وعده دا اللہ کی دن کی دا انہا ذی تذکرا یقینا دا قرآن عبرت تے فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا در دې پر دنیا ترانغلې ده چې دا دی او مؤمن مسلمان د پر الله توسيله ده دا خو الله وسيله را لګري ده چې الله وي چې خوخه شي زور خو نه کومه چې چې خوخه شي او دې نسی خپل رب تعالی را او دې نسی الى ربي سبيلا بالطاعته او بالعمل بالقران لوی وسیله الله و ایداد برخواه دا یاتون نازل شو دی پسی کال پس دا نور را لخواه ناغی که ایمانا اکلا دا غی اول ایاتو چه قم اللیل الا قلیلا نصفه ان ربک یعلمو بیشکر افستا خپویگی انکا تقومو چه تو دریگی چه سنگ دتا اللاوی لیدیم سنگ چه اللا طریقه خولی وکنا نو ته پاکه طریقه باندې عمل کوي همدغه طریقه ده څنګه ازنا من ثلث الليل نزين ذي دو ایسو د شپې ته دا غړم به مقام د ځوانه وختو ثلثين دو ایسو ته وي دوی سي ودريږي ايوي سارام کوي دا خدای ول وخت حالوخه بیا ونصفه او دویم نمبر کې ستا عمل دا دی چې نیمش پودریږي او نیمش پارام کې او دریم وسلسه او ستا اخري عمل دا دی چې دوی سي آرام کې او دریمې سودریږي سلس له خبر را لکنه دا د پیغمبر عمل له پدې شپه کې چې ټوله ټوکړي ټوکړي کړي دا ها چاول به نیمش پا قیام کو نیمش پا رام نا اول به دو برخی قیام کو او یو برخه آرام بیا سمو دپس به نیمش پا قیام کو او نیمش پا آرام بیا آخر که به دو برخی آرام کو او یو برخه قیام وطائبتم من الذين معك ايواز تنه یو جماعت ته دا کسانو چې ستا مرګري دي هغه هم دغه سي عمل کوي او دغه سي ترتیب کوي والله يقدر الليل والنهار دا هو یو الذي چې اندازه کړی د شپه او ورځ نور څه دا کولی شي چې کاوري کی نه او یو الذي وختونه هټولغه په خپل علم کې راوستي علم ان لن تحسوهم الله پویدو چې تاسو د شپه په خپل عمل کې نشه راوسته ټول شپه څوک په عبادت کې راګیرول شي نشه راګیرول پتاب علیکم الله مهرباني وکړه په تاسو باندې آسان کړه تاسو ته فقرو ما تيسر من القرآن نو لولې تاسو په دې مانځ کې راځي اساني تاسو ته د قران نه اسان اسان سوراتونه ځکه چې کوم تاسو ته اساني سورته رحماني دا اساني کړه دغه سي سورته ملکي دغه سي سورته نبائي سورته ياسين هم ده الله وی دا یاد کړه بیا چې د شپې مونږ کوي نو ډیر خوان بکی چدا پکې لولې ها ما ته سره من القرآن نو دیو جن امام ابو حنیفه وی چلا په مانځکی یو صورت نه دی خاص کړي چې بس دغه بلولې کو دي نو ستلست نو مونږ دین کی نه ما ته سره ویلی چې کوم د تاسانی نو هغه پکې وای ها او خلق فاتحه لازم کړی دا وی به د دین امر نکېږي نو دا قران منی ته کنه که قرآن منی خدا خبره بنا که خواه قرآن کلویلی چه صورت فاتحه وایا قرآن خوی فقر و ما تحسر من القرآن که فاتحه دت آسانی دا وایا که صورت اخلاص دت آسانی اگه دین آسان ده نو اگه وایا پا مانزکی او چې کم دت آسانی نو اگه وایا خاص صورت نشته ده فقر و ما تحسر من القرآن ها خبره چې سمین سمیگه چه روانه نروانی خواه سورت فاتحه په حدیث سره لازم شوی وا که فضیلت توجه نخواه تاقی باید نپویگه تا نک زوک تپوزو که جدا فاتحه ولی خاص کرن تا داقی جواب کولیشی وید دی فضیلت زیادتی که نخواه د دې فضایل او صحت نشته نو دې هم یو فضیلت ته چې نبی علیہ السلام په مانزه کې دا ممتاز کړه نو قرآن ټول آیاتونه خاص کړل چې ټول سوراتونه چې دا بوایې ښا او نبی علیہ السلام سوره فاتحه نو ګورا چې هر یو پات شو هر یو نو سجده سهوا به او کې نو مونږ کیږي او کفرز کا فاتحه دی وی ولیکن ورپسې دی سورته نوې نو د فقر او ماته سره په دې عمل را نه کنا نو سجده سهوا به کې نو له بکی ولي واجب پات شو فرض ندی پاتې شوی واجب پاتې شو ولی زکه دا فاتحه هم د قران نه ده کنه نظام په فقر او ماته سره کې راضی ښا نو فرض ندی پاتې شوی واجب پاتې شو دا مطلب دی او دا خبره د دې وخت نه ده کنه او که الټه کار دی وکړه چې فاتحه دې پرې خو دا او په قل هو دې شروع وکړه ولی باندې کله کله داسې کنه بس سجده صحوه او کنو من دیوشو اوی نو مطلب دا ہے که چی دا تسنگا فاتحه لازم که چی بید فاتحه نمان نکی نو بیا بکار دا ہے چی دا غصر من بلکلو نشی که سجده صحوه او که کشل دلو کی نا دانا دا خواه ادا قانون دی چه بس واجب پاتی شنو من نکی گی بیا خوا نو کاغا واجب سوره پاتی حوا و کاغا واجب بل سورتو چه وسر ازم کی نو دین ارا مسئله پا خپل خپل زی سمکلی دخوا ادی اروانی گو را اولو لیغا چه اسانی تاستا دا قرآن علیمان الله زماخ کنا خبر او تاسو په حال باندې چې کم از کم تاسو کې بدري قسم خلق جوړيږي کم از کم څنګه ان سيكون منكم مرضا چې شي با تاسو کې څوک بیماران دغه سي بيماري بوم ويو جهادونه بکیږي نو لا صح په او زخم به پکې راضي کنا دا هم بيماري ده کنا نو یو تعذر شو واخرون و نور خلق و یضربون فی الارض چغی با مسافری سفر بکی پزمکا کیم اگر بل عذر دی سفر دا عذرون ندی کنه خواه سفر با صد پارا کی یبتغون من فضل اللہ اگر سفر چگا جائز سفر دی حرام سفر نه طلب بکی دا اللہ دا فضل کاغا حلال مال دے نو من فضل اللہ کاغا حج لطلل دی بخواہ بڑیر وقت لگی دو پمیاشتو میاشتو نو من فضل اللہ دغا سے کاغا نور دا دین دا کار دا پار دا علم دا پار تلل دی یو زیتا چه صحابه کرام بطلو پا یو حدیث پسی شام تا مصر تا من فضل الله سوک بابا کی مسافری و آخرون نور بای درم قسم یقاتلون فی سبیل الله چغی با جنگ کی دا اللہ پلار کی ٹک دا دریو وارو تا عذر شتا کنا چاہتا دا مرض عذر دے چاہتا دا سفر عذر دے او چاہتا دا قتال عذر دے فاللہوی دا قرآن پا مقابلہ کی نمانم فقرو دا بنوائی چی ما زکا قرآن ندویلی چی بیمارو ما بولی سنگا بیمارو ری تا بلا سخ پو قرآن وی که بجبا دیوی نجبا خود چلی دکا نا دا عذر دی نقبلی خواه چیزا قیامت کی اللہ توائی چیزا بیمارو ما خلق یو ملا امام کاو کتبا دمانگا امام اتبا بل سوک نشتا دے اگو یار زما نظر کم دے نو اگو ایمون خو بتا باندی میاش نسائی کاو لال کومنٹ ہے کی مون خو تا باندی اماماتی کاو نستا نظر ساجت تے نو اللہ وی ستا خلی خو جوڑا و روغا و کنا ولی دے قرآن نوی فقر و ما تحسر من ہو او کتا پا سفر وی نولی تا سفر رانی ولی وی چا قرآن مو آیا نا اللہوی چا دری وارو کی امر دے لولی تاسو آگا چا آسانی تا استاد قرآن نا دم رضور اللہ پا بل عمل کی ندے لگو لے گو رخا واقیم الصلاة وآت الزکاة واقرض اللہ قرضاً حسناً دا نورم فرض عبادتو ندی پریئے ندے پابندی کوئے دا منزو دا کوئے زکاة او قرض ورکے قرض اللہ لرا خیستا وما تقدمو لینفسکم من خیر اگا چی مخ کی ملی کو دا خپل زانو دا پارسا خیر سنیک عمل تجدو عند اللہ ہوا اوبامو میں دا اللہ سرا دا عمل خیرا و اعظم اجرا دا سی چو دیر لوی خیر بطن جوڑ شوی دیر لوی برکت بطن جوڑ شوی دیر لوی اجر بی تا و دور نی کرے عملو اللہ باغی لہ تمرا عظمت ورکڑی تمرا برکت ورکڑی وستغفر اللہ کمی بیشی راضی غلطی و خطائی راضی دے انسان ډیر عجز دی کنه راغي علاج وتخی چې بخنه واړې د الله نه واستغفر الله بخنه واړې ان الله غفور رحیم بشک الله بخون کې مهربان سورته